राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। परमात्मा सुते शब्द परिपूर्ण है, वो हमारे हैं, ये अवश्य है, वो हमारे हैं, हम उनके संसार हमारे नहीं है, हम संसार नहीं है, संसार खुद है ही नहीं, दिख है परमात्मा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर है, नहीं सो परिणत देखी है सो दिखे ना है। मेरी हमारी इंद्रिया है, इंद्रिया खुद ही को देखती है, इंद्रिया ने एक ही मार्ग है नहीं, है सो सुंदर है सदा, इस विरांश जीवा विनाश की थोड़े बात है साफ संसार है, ये है, ये है नहीं, ये भ्रम है भ्रम, परमात्मा है ये बात सच्ची है, हरदम बदलता है, ये प्रत्यक्ष बात है एकदम। संसार मात्र अपना शरीर देख लो, आप खुद अगले में बाहर हो, अब आप कहते हूँ ये ठहरता नहीं, अब ठहरता नहीं, वो है जो का तुम्हारा है, सतयुग में भी परमात्मा है, त्रेता में द्वापर में कलयुग है, ऐसा फर्क पड़ता ही नहीं, युवा में परिवर्तन हो जाए सब में परिवर्तन हो जाए, परमात्मा है जो का तुम्हारा है सबके लिए, बालक हो जवान हो बूढ़े हो धनी हो निर्धन हो सब मेरे शत्रु अविनिश्चितम, मेरे शत्रु अविनिश्चितम, यह परिस्थिति सब ठीक देखता है, उनका देखना सही है, वही रहेगा, ये मेरे शत्रु क्या रहेगा, प्रत्येक क्षण बदलता है, ए मेरे नदी की धारा चलती हो, ऐसे ही धारा चलती चलती उत्पन्न उत्पन्न न सुना न सुना उत्पन्न होना उत्पन्न न सुनी धारा होती है, उसी को स्थिति है नहीं, स्थिति है नहीं, स्थिति एक परमात्मा नहीं है, नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत भी सत्ता नहीं होती और सत का भाव नहीं होता, वो भी संत दोनों को देखा है, दोनों का अंत मनोष्णु तत्व दर्शन भी चतुर्दशा ने अनुभव किया, भगवान की कृपा से ये ज्ञान होता है, उद्योग से नहीं होता, जो दवे दीन दयाल गागर साध संगत पाई है, जब दवे दीन सौरे सामने दिखती हुई नहीं जानता, पुस्तकों में लिखी हुई बात देखे मैं नहीं पढ़ता, पढ़ता हुआ भी नहीं पढ़ता, देखता हुआ भी नहीं देखता है, अनुभव करता हुआ भी नहीं करता है, सौरे बात है, बिना कृपा के डूबते कुकर काक समान, मनुष्य का नहीं है, कुकर काक समान है, ये तीनों हाथ में समझ है सवार, तो ये अंधेरे एक बार अंधेरे बताए समझे सवार नहीं है, विशुद्ध बात है, सामने लिख दो पोती बड़ी है साहब पढ़ देगा सुन लेगा, प्रभु कृपा से कृपा साधी भाई, समझ सकते ही नहीं, समझे सो बार भगवान की कृपा से जो काम होता है वो उद्योग से परिश्रम से अपने प्रयत्न से नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है, अभिमान कर देता है जोर से मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लू, मेरे मुसाता गई वह मारता कृपया पाव गया प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष आप कृपा को आसरो आप कृपा को जोर आप मेरा विषय नहीं तीन लोगों में और बहुत सरल परिस्थिति बात है असंभव असंभव सूरदास से कही अनुदेव हाथी कैसा होता है देखो पूछ पर है ये हाथी है समझ गया लाभ है जो होता है एक पग बढ़ा दिया हाथ पर हाथ देगा एक सुन पकड़ा दी बढ़ना मतलब डरने की भाव है जो हाथी है छप्पर में जो होता है हाथी छप्पर आज सब मेरा झगड़े बसे देख रहे हाथी सड़ा सारा तो सभी झूठा सड़क सास है सभी झूठा हाथी में थम्बे की तरह ऊपर मोटो है लाभ कैसे होता मैं देख हाथ में ऐसी हाथी सभी सचा सभी झूठा एक जगह देखेगी सब मिलकर हाथी होता है हमारे देखा हुआ है हाथ फेर ठीक हम गए सची दूसरे हम गए सची सभी हाथी को बताते हाथी ऐसा होता है छप्पर में जो दान देगा जो गए हाथी ऐसा क्या मुश्किल ऐसा होता है हाथी होता हाथी को सुने आने सब बताया अरे भाई सब मेरे घर आती है बोला जो पूछे पूछ वे छाना है छाना वो छाने कौन है कौन छोड़ देखी डगरे बाती हाल में फिर आती है पूरा आती नहीं देगा ये ठीक हाथ से टटोल करके इसलिए बातें करें भगवत कृपा बिना नहीं समझ अलोक कृपा है विचित्र कृपा है विलक्षण कृपा है सब सचा सभी समझता कोई नहीं होता साकार होता है कोई निराकार है दाद लेगा नहीं वो है मुझ में ऐसा हाथी होता है जो हाथी देख रहा है वे जानते सभी सभी है एक अंग दिखाएंगे होता ही वो निर्गुण है वो निर्गुण ऐसा विलक्षण है भगवान साकार होते ही नहीं न तो सिर्फ अप्रमित प्रभाव प्रभु कृपा करे फट कृपा करे गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।